بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبدأ اليوم بعون الله سبحانه وتعالى الدرس من كتابه التعبير للمستوى الأول. إنك ما درس نبيرا امروز آغاز میکنیم بعون الله سبحانه وتعالى از كتاب التعبير برای مستوای یکم یکی برای مرحله یکم. الدرس الأول درس یکم، موضوع درس التعارف یکی التعارف، شناسایی، شناسوی، یک دیگر شناسی. التعارف این مصدر است از باب تفاعل یتفاعل تفاعلا مصدر، تعارف یتعارف تعارفا مصدر می شود. لقاء بين رشيد ومحمد، لقاء بين رشيد ومحمد، لقاء و يوكي واخوري بين رشيد ومحمد. الحوار الأول گفتگو يكم. رشيد السلام عليكم ورحمة الله. محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني رشيد سلام داد، محمد جواب داد. رشيد من أين أنت يا أخي؟ أي برادر تو از کجا هستی؟ از کجا میشی؟ محمد أنا من الهند وأنت؟ من از هندوستانم و تو چی؟ یکی تو از کجا میشی؟ رشید انا من الصین و من این فرید؟ من از چینم و فرید از کجا است؟ محمد هو من فرانسه و از فرانسه است. رشید این فرانسه؟ فرانسه در کجا قرار دارد؟ محمد فرانسه فی اوروبا، فرانسه در اوروپاست. رشید الى اللقاء و السلام علیکم و رحمت الله، تا بازدید، السلام علیکم و رحمت الله. محمد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این بود یعنی حوار یکم از درس اول، درس یکم. اکنون از همه چیزهای اساسی، چیزی اساسی و حتمی و ضروری این تدریباتی همین درس می باشد، یا که همین حوار مشق ها. التدریب الاول مشق یکم. تأمل المثال ثم اکمل الجمل التالیت على غراره. تأمل المثال ثم أكمل الجمل التالية على غراره. يعني مصدر أندیشه بكن، تأمل بكن، بعد از اون جمله های می آمدگی را همانند او قرار بده. مثلا باريس مدينة في فرنسا، باريس مدينة في فرنسا. پاریس شهر است در فرانسه. اکنون دوامش باید که خودتان در جاهای نقطه چی جایگیر کرده یا که در دفتر جایگیر کرده، مثلا میگوید که بشاور مدینه فی، باید که گوید که فی باکستان، فی باکستان. یعنی پیشاور شهر است در پاکستان بمبای مدینتون فی دوامش می نویسید بمبای گفته بمبیر می بین هندوستانه جدتو مدینتون فی دوامش می نویسید حراری مدینتون فی حراری این یکی از شهرهای افریقا است ما می دیدن خب انقره مدینه فی دوامش هم می نویسید خلاص باید که کوشش و تلاش میکنید که همین چخلی که در یکم مثال نشان داده شده است همین طور در باقی مثال ها مانند او چی مثال ها را حل میکنید کدام جایی که نفهمه باشد انشاءالله درس آینده را میپرسید من میگویم تو التدریب الثانی مشق دویم اکمل کما فی النموذج اکمل کما فی النموذج چنانی که در نمونه نشان داده شده است یا که خیلی که در نمونه است همین طور جایهای خالی را پر بکن باکستان و فی آمده است نقطه نقطه بعد درستش می شد باکستان و فی آسیا پاکستان در قسمی آسیا است اسپانیا فی در آسیا باشن میگید فی آسیا در اوروبا باشن فی اوروبا فهمیدید زیمبابوی فی الهند فی السعودیه فی الانجلترا یا کی انجلترا فی در آسیا باشد در افریقا باشد می نویسید التدریب الثالث مشق سیوم کون خمس جمل مفیدت من الجدول خذ کلمتا من کل عمود یعنی از جدول پنج تا جمله مفید تشکیل بکن از این جدولی در پایان نشان داده که پنج تا جمله مفید تشکیل بده از هر ستمچه یک کلمه را بگیر مثلا انا من سیم الهند انا من الهند من دویم مثال دویم جمله گویم من از تمچی دویم این از تمچی سیم انت من این انت فرانسه فرانسه چی میشه دوامش عاصمت الهندی فرانسه فی اوروبا فرانسه فی بلدک یعنی باید که جمله رو درست کردن کار درست چی خیلی میشود فرانسه فی اوروبا فرانسیا در اروپا است تا آخر خودتان میخونید همون جاهای خالی پنج تا جا مانده است برای جمله نویستن التدریب الرابع مشق چهارم رتب الکلمات الاتیه لتکون من کل سطر جمله مفیده رتب الکلمات الاتیه لتكون من كل سطر جملة مفيدة يعني از کلمه های زیرین یا که کلمه های زیرین را ترتیب بدارو و ها به ترتیب گذاشته شده. کلمه های زیرین را در ترتیب درار تا از هر سطر جمله فایده آور تشکیل شود. فرانسه هو من، هو من فرانسه می نویسد. السعودیتی عاصمت ما، ما عاصمت السعودیه، ما عاصمت السعودیه، یعنی پایتخت سعودیه چیست؟ آسیا، الصین، فی، الصین فی آسیا، چین در آسیا است. تا آخر. التدریب الخامس، مشق پنجم، املأ كل فراغ بالكلمة المناسبة. و بولوشن همزه مون دیگه است، خطا است. املأ كل فراغ بالكلمة المناسبة، یعنی با کلمه مناسب هر جای خالی را پر کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، کیف حالک، بخیر، بخیر و الحمد لله، من أين أنت؟ أنا من السعودية. التدريب السادس، مشقي ششم، صل بين الكلمات في القائمة الأولى والكلمات في القائمة الثانية لتكون جملا مفيدة. صل بين الكلمات في القائمة الأولى والكلمات في القائمة الثانية لتكون جملا مفيدة، يعني ميوني كلمة هاي روكي در بندي يكم ميبوشن يوكي در ستمشي يكم قرار دارن و كلمة هاي روكي در ستمشي دوم قرار دارن چنان پیوست بکن که جمله فایده آور تشکیل شود. مثلا اسمی خالد، دویم انا بخیر، انا بخیر، سیم الحمد لله، چهارم محمد، محمد سعودی، محمد سعودی، پنجم من انت، من انت، تو کی هستی؟ این بود بارک الله فیکم، یعنی درس یکم و حوار یکم از کتاب التعبیر برای مستوی یک. موضوع درس ما التعارف و لقاء بین رشید و محمد. نکتفی و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا، والحمد لله رب العالمین.